Engulu yowene ngoko yasakawa na Mariko. Mariko echandi chirimbere. Eritsukali engulu yowene ya Yesu Kristo mwala wa Nyamuhanga. Ngoko muminyereri Isaya asaka ate. Nyamuhanga ate, omukwenda we yuyu. Nasha motu memberesha awe. Ria kokotia enzira busana nawe. Nimurenge uyu kabirekirira omombo arara ate. Muwana yinzira yomukama. Mutungana na shombalo siwe. Yohani mubatisia maholukira omombo arara. Ini akatulaga na yomwati ate. Mubindulie mitima yenyu erereke bibi. Mubatisi bawe. Nyamuhanga babuyirie bibi byenyu. Nerwa bandu bosive kyo kye Yudea nabo muyiwe Yerusalema mubahiko ku Yohane. Mubakanje ebibi byabo. Neri Yohane mwabatisi yabo omolusi lwe Yorodani. Nere Yohane abyambite shonjimba shewabwe ya wengamia. Ini akamba alano muko bawe kyeho omombende yewe. Kandini akalia eshonjike. Nobu chibo mori. Yohane mwabwera bandu ati. Oyu washa senyuma shage anyine njiri ya maka. Kandini nje sinyitorere erunama. Neri kundule miko bawe shongenderu. Sebe sandobe iwe. Injenga babatisa ya omomagetu. Niku iya shaba batisia omomuli mwabuiriri. Omobiru evyo, Yesu mwale Nazareti omoke oche Galilaya, na Yohane mwamu batisia omo Yorodani. Nero nero Yesu avere abilo omo mageti, mwalangiro luvu la mwala chingu kala, nomuli muni akamu andalira konga kalikuku. Nomule nge mwale luvu late. Uli mwala wawe mwanze na makutse meranda eke. Nereo nereo muli mumu amulori omombo arara. Nereo Yesu mwabi yeyo, omombo arara viro mekumiane. Nikwa esatani muya mulengako. Yesu mwabi yeyo hao mane sionyama siomoli, naba malaika mwabasa nereo mkolera. Nereo Yohane abirea vihiru mwamulichi, Yesu mwaye Galilaya, mwatu lagani engulu yowene, eikalua ewa Nyamuhanga. Ate. Omolo, abere vererera, Nova mewanya muhanga uliha kuhi. Mubenduke erereka ebibi byenyu. Mwikiriraye engulu yowene. Kandi omulu Yesu abya kalendera kuinengetie Galilaya. Mwalangira Simoni na mwala wabo ye Andrea. Waka usechiso icho mongete. Kusangwa wabia basohi. Nerio Yesu mwabwirabu ati. Munye kwame na enasha bayira mubasohi babandu. Nero nero mwa basiye bisohi byabo mwa mukwama. Kandi mwa yende mbere yo hake mwalangira Yakobo mwala wa Zebedayo na mwala wabo ye Yohane. Iva ne omombo watu bakalanda obisohi. Nero nero Yesu mwa berikirabo nabo mwa basiye ise wabo ye Zebedayo omombo watu ha omana baombe babo nero mwa bakwama Yesu. Nero mwa bayo kumuyiwe Kapernaumu. Noko kireche sabato, Yesu mwingira omunyumba yerihindanamo, mwatsuka erikangiriria. Nero abandumo baswekera erikangiriria lewe, usanga omwabya kakangiriria abo ne hamuli, isi alenga bakangiriria ibe migambo. Noko muulu oyo, omunyumba yerihindanamo mwabya omundu, oyuli nkwechirimu chive, ini akala kakutsivo ate. Uwe Yesu wa Nazareti. Tule na mwati waina we kwei. Wama siritu eria kwei. Ni kwashi. Ulio yubu irile wanyamuanga. Nerio Yesu mwaku ngembinge yu ate. Uvyevu kutu. Ulwe oko munduoyu. Nekiri mwachiri echo. Mwacha musucha sucha. Kande mwacha laka kutsivu. Mwacha mulu wako. Nerio abandubu simo vasweka. Mwacha leke iba bulani abate. Kwechi niji. Nikangiriria ari ari kweli akane biri mu bibi ne hamuli na bibi mo nerengulo ya Yesu mwe atunga na hosi omoke hoche Galilaya nari omobalo mo nyumba yeri hindanamo mumba yo mo nyumba ya Simoni na Andrea kandi Yakobo na Yohane mo bagenda ha omanabo nari onyinyi byala wa Simoni abyalo rechi uhani ni kwa mo babura Yesu bati kwa lweri atia. Nero Yesu mwahikaho, mwamu atoko vyala, mwamu hangania. nereri uhana muri ya mulu wako, neri umatuka erikole rabo. Neri obwabere wabigologolo, eri uberi abirenga, abandu mubaletera Yesu ya bakoni bosi na babi ya kwesiombinga. Neri abandu bosi bomuyi, mubahinda nembere we nyumba. Kandi Yesu, mwalamia abanji, ababi abalwere misindo yosi yesiondo ala, kandi mwahiga esiombinga nyingi. Mwatali esiombinga sikabu wa mwate, kusangwa siabia isi na mwasi. Omonja chanja cha, isi vulivu acha, Yesu mwabuka, mwalweka, mwaya ahate vando, mwasawe raho. Nikwa Simoni, nabali chavo, moba musonda sonda. Nomulu va mubana, moba buwabati abandu usiva kaku sonda sonda. Nikwa Yesu mwabu rabu ate. Tuendie hande oko indimi yi eirihe kuu. Enatroka erikanjiririayo nevya kusangwe chocho nasera. Kwa lenderati ya hosi e Galilaya, eni akatu lengulo yowene omu manyumba were hindanamo, nerehiga esiombinga. Nomu hawa mwahi kuku Yesu, eni akamu hatikana nerimu kukamerate. Kwa mabia unanzire, wangatoka erinyilamia. Yesu mwamu kirevulie nerumweka cha ebi alavewe, mwamu tulakwate. Nyanzire ule mibawe. Nerio nerio ebi hagamubi ya mulu wako, mwalama. Nere Yesu mwamu hana kutsevo, mwamu truma ate. Suvire mundu umwezi uyu. Nikwa uende uikanga naye. Okomu hireri, uhere obu here, obu musa atreke kabu sana nerilama riawe. Eri minyisha, abanduvu si, goko wabiri lamiwa. Nikuwa mundo yomu aholuka, mwatu keritu lawe hosi, neritu lagani angulo ya yo. Chareka Yesu inyatato kirihiko komu yi, nikuwa mwikala hata bandu, nikuwa bandu mwase yale, vakalwe hosi. Mariko ekihandi kyebebere. Enyima w'ebindu biro, Yesu mwashwahika e Kapernaumu. Neri abandu mubo wengulu yiwe kwali omunyumba mweka. Neri abandu banje mubahinda naho ese akiri mwanya kutse na kuhino luyi. Neri Yesu mwakangiriri abo. Neri abandu bane mubamuletera omundu yubasira. Nomulu batalukerikolia omundu oyo yoku Yesu busana nendeko. Obatrobola olutwe lwendata aho Yesu abya. Nero babere babetulaho mwanya, mubandagalia ho mundu oyubasire ini anoko njengo. Nero Yesu mulo alangire erikiriria lyabo, mwabira omundu oyubasire ate. Mwana wayi, ebebe byawe byamabebogerwa. Nikwa bandi bokubakangiriria bya migambo, ababa bikereho mubaganiria omu mitima yabo bate. Ko mundu yoka bugati abusana nachi akatsuma nende wangatukerebo yira ebebe atanya muhangi yowe ne kwe nero nero Yesu ni anasi mamote mawowe amalengi kania wabo mwabuli abwate ko busana nachi mukaga nira yemetse yi yomomiti mayenyu kwehi kwe cholone cha arewuro mundu oyuba shiranyete ebebe byawo byamabevu yerwa kutse eribu anyetre hangana wimaye enjingo yawe ugende nikwa mutokere menya ngoko mwala wa mundu awiti hemuri munache huo eribu yerebebe nero mwabero mundu yubasire ate ngakubura anyetre hangana wimaye enjingo yawe ugende eka wenye nero nero mundu yomwa hangana mwimia enjingo yewe, mwahulu kwa momeso wabu wabusi. Neri wabusi mwaba sweka kutsibu, mwaba pipa nyamuhanga wate. Setu watu atalanjira e chiringe chinakera. Neri Yesu mwasubo kwa musikewe ngeteye Galilaya. Nikuende kumo ya muhi kako, nae mwatu kirika ngiririabo. Neri Yesu wabiria kalava, mwalangiro musolesia, ye Lawi, mwalawa Alfayo, ini anikeraho vakasolesera ya neri Yesu mwamu wirate. Onye kwame. Nirolao mwahangana mwamu kwama. Nenyuma waho Yesu mwabia kale romo nyumba ya Lawi. n'abasolesya banje n'abakola nabi babya bakalya hauma na Yesu nabi babuwe kusangwa abakamu kwa mababya banje. N'omuwulu abakangirirya bemegambo b'abafarisayo balangira ko Yesu akalya hauma n'abasolesya n'abakola nabi mubabulya bigabuwe bate. Busana naki akalya hauma n'abasolesya n'abakola nabi kwe? Nere Yesu aberi owa mwasubiri abo ate. Abakalire sibare n'obwaga bw'omunganga nikwa abalwere basa. Sinasa ereberekera abatunganene nikwa abakola nabe. Nero abi baba Yohane mubatisya n'abafarisayo babya bakasera akalyo. Nere abando mubahika ku Yesu muba mubuli abate. Abiga baba Yohane mubatisya n'abega baba farisayo bakatsira kalio nikwa abega bawe sibatsira kalio busana nakikwe. Nero Yesu mwasubiri abwate kwa bira biba umuheruki bangana toka eritsira kalio omulu arena bukwehi ijehe nikwa omulu iba umuheruki akena nabo sibetroka eritsira kalio nikwa ebiro byeshehika omuwulu iba womuheruki ashalushibwa kubo nero okomuwulu oyo bashatsira kalyo sehare mundu oyuka landira kitomeko kihya kihya okolo kimba lwake amayiratia ekitomeko kikatra huka okolo kimba lwake elwatuleka kwelaba erimbera kutse sehare mundu oyukutulira ebinyu behya behya byomobeho bekulukulu byebinyu amayiratia ebinyu bekatula ebeho nebinyu haumana ebeho ebyatsanda nikwa ebinyu behya behya bikahirawa omobeho behya behya byebinyu. Yesu abere akalabo mumalema wengano oko kiro kya sabato abigabuwe babya haumanaye nero mubatsukiritwa makundi wengano nero abafarisayo mubabura Yesu bate. Lebaya abigababo bakakole ebyemiyambo ikaga na Yerikolo masabato. Yesu mwasubiri abwate simweta somecho Dawidi na bandu buwe bakola omuwulu abya nobwaga nerikwenzala kwehi ngoko ingiro mu nyumba ya Nyamuhanga neriryoko mandu awahewulawa busana na Nyamuhanga. Emiyambo ikagana ya bandu ererya kuwo bana bahereri basa nikwa Dawidi mwaliawo kande mwahago oko bandu buwe nebya. Dawidi akolatya oko mulu wa Abiatari omuhereri mukulu oko bahereri bosi. Nero Yesu mwabugate esabatu yahirawa busana neriwaticha abandu abando mubatayirwa busana ne sabato. Letia omuwala omundu ne mukama we sabato. Mariko ekihandi kyebisatu nere Yesu mwaswaye omu nyumba yerihindanamo n'omundu webyalabiri hemire abyaho kandi abandu mubatungerera Yesu nga kandi mulamya omu kiro kya sabato kusangwa babya bandire erimutsongera nabe. Nero Yesu mwabura omundu webyalabiri hemire ate hangana wase emulirwene. Nero mwaburi abandu ate omomeambo yetu renatolere omusabato erikola ebibuya kutse erikola nabi kwehi erilamya engebe yomundu kutse eriherie yu kwehi nikwa mubabya bukutu. Nero Yesu mwasamalirabo mwatimbya meso uwe wokubo ini ahitene ini akagala wabusana n'obutsebo bw'emitima yabo. Nero mwabuha n'omundu oyo ate lambula ebyala byawe naye mwalambula ebyala biwe nero mubyalama ndeke n'abafarisayo mubahuluka mubayembita hauma n'aba Herode ngoko bangita Yesu nikwa Yesu nabe gabuwe mubayokongetse i Galilaya nende kone n'omuyamukwama ende kweyo yalo Galilaya ne Yudea ne Yerusalema ne chewo che Idumea nekyo wache yisiria we Yorodani, nekyo wache hererenye ne miyiye Tiro ne Sidona. Ende konene eyo, moya hiko ku Yesu kusangwa uvuwe miate abya kakola. Nendeko eyi, yabya nene kutibu, chaleka Yesu ini abuirabi gavuwe ate, babane obwato kusana naye. Abandu bakasya muhatatania. Kusangwa Yesu abya kalami abandu banji, na bakoni banji, mwa ilaviririo kweye, vatiba na mata mutu lako. Nomo ulo abando babia kubiri mubibi ba mutu lako, mwa wahisi emberesiwe iba kala kabate. Ule mwana wajamuanga! Nere Yesu mwaha nabo kutsevo, atisiba muku maira ye. Nere Yesu mwaha etu kiroko chietwa, mwa virikira bandu abo ababia nzire, nabo mwa ya ahoale. Nero maiso wabandu kumi na babere bato keribi hao manaye. Kandi ato keritu mabwe riatu lagani umwate. Kandi babie ne hamuli yere higeshu mbinga. Eri kumi na babere abo Yesu ayisoga ni Simoni oye Yesu aholamo Petero. Na Yakobo na mwala wabuye Yohane abalaba Zebedayo. Yesu mwahabo iri nabo anerge. Erebi ndulalete abagalabo mulumo na Andrea na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Toma na Yakobo mwala wa Alfayo na Tadeo na Simoni Mukanana na Yuda Iskariota oyo wa muhotera. Nero Yesu mwayeka kandende konene moya hindana chaleka Yesu nabigabuwe ibabula endambi yereria. Neri omuwulu abe kitunga kiwe bo omwati oyu moba ya muhamba kusangwa abandu bate abere bya musire kandi abakangirira abe meyambo abale Yerusalema babye bakabwa bate ariko Belzebuli abande bate omukulu wesho mbinga yuka muhamaka weri yesho mbinga. Neri Yesu mwaberekera abandu hakuinaye neri omubwana bo omomisho ate kwe Satani yangatroka erehiga esatani iti kwehi. Kande obwa miwa mayirwania. Obwa miobo. Siwa ngatroka erehangana. Echitunga chavandro cha mayirwania. Echitungecho si changa hangana. Kande esatani ya mayirwania nayo si yangatroka erehangana nikwa ya shahwa. Sihale mundu oyo angatokeringira mu nyumba yo mundu wa maka neri hungebe ndobewe atalie tsuka remuboha neryo iniatroka eri hunge nyumba yewe kwanananga baburanyete abandu bashavoyirwa ebebe byabo byosi nebitsumi byoshi bakatsoma nikwa oyukatsumu muri mwabuyirire. Shende shabu yirwa na kera, nikwa eni avirivya oko musango webebe vya rekota. Kusangwa babia wakabu abate. Aliko chiri mchebe. Nerabagalaba bo Yesu na nyinya uwe moba hika. Moba hangana ejihya, moba mutumirako waka mubirikira. Nerende koyabia ite kireha kuina Yesu, nerio moba mubirabate. Lebaya koyo wawe na bagalabenyi baliyiya banemu kusonda sonda. Yesu mwasubiri abo ate. Koyo nendi na bagalabetu nibahikwehi. Nero mwasamalira abandu abikere ababya bamutimbireko ate. Lebaya hanoho hale koyo wawe na bagalabetu. Kusangwa mundu oyuka kolere sondari ya nyamuhanga. Yo mwala wetu na mwale wetu na koyo. Mariko, echihande chebene. Kandi Yesu mwetu kerishwa kangiririo kumusike wengeti. Narende kwe ya hindana kuhinaye ya vya nene kutsebo. Kialekini ingero mwobu ato nirikalamu obo. Obu ato obo, wabi omongeti, nikuende kwe ya vya yinene okumusike wengeti. Yesu mwaka ngiriri yavo emyatu mingi omomisyo. Nerio, omikangiriri yalewe mwabwira bwate. muhore kirire omubibi mayabebe mbuto no muwulwabeba esende mbuto mushatoera okomushike wenzere nesho nyunyu mushasa na retromengerasho esende mushatoera okochitaka chamawe ahatra mukungu munje esho mbuto esho mushala saluba kusangwa omutraka simunje nario eriwalia bereria kola muria hishasho nario kusangwa emiri ya byameke meke moshuma esende mbuto mushatoero momahwa na mahwa yo mwalasa mwakushasho mosetaso hola nikwa esende mbuto mushatoera omachitaka chowena moshalasa moshaboga boga moshaso hola esende moshabutra mbuto ngendo makumi asatu nasende amakumi ndatu nasende ngendo igana nikwa Yesu mwabugate oyuwitya matu iwerio wa owe kandi omulo Yesu abiyowene abamukwamaha omanabi babwe 12 mabamuhikako bakamubulya busana ne misho eyo Yesu mwasubiri abwate inywe mwabere habwa eriminyeri kumboro bwame bwa nyamuhanga nikwa abande abatenetro bakowa emyatsi yosi mu misho letya ebatroka erlanjira nikwa sebalanjire ebatroka erio wakand nerio wa sebamenye bakayabe ndukira nyamuhanga naye eni abuyirabo nerio Yesu mwabulia bwate simweta menya omusho yukwehi nerio mwasha menya emisho yosi yomuti kwehi omubibi akabiba ekinywa kya nyamuhanga abande bando balinge kinywa kyekabeba wa okonanzera nomulu bakuwacho satani ikahikaneri lusha ekinywa ekyaberebebwa omwese wabo abande bando balinge shombuto eshatoera okochitaka kya mabwe omulu bakuwa ekinywa bakali yacho nobutseme nikwa sikirebya emwese wabo mohare ngumulihi nario tikabya mukatambika ake nario omugulo bulige kutse eriendereria bikahika busana nekinywecho bakakireka luba abande bando balenge shombutro eshabe bawa omomahwa abo bakuwa ekinywecho nikwa amagali wekihuona matrebo webendo ne shongumbu shebende bendo bekingira ibye kushe ekinywa nario ekitaso hola nikwa abande bando balenge mbuto eyabe bawa okochitake chowena bakuwe kinywecho neriri gacho iberi shombuto ayende mbuto ngendo makumi asatu ayende ngendo makumi ndatu ayende engendo erigana kandi Yesu mwabwirabo ate etara ikaletawa busana nerihirayo emwisi wekitere kutse eyikwo konjingo kwehi omundu sharihirayo okombaniko kwehi kusangwa sihare ekibisamire ekitendisha minyikalibwa kutse sihare erikumbo eritendisha kumbulwa omundu amabye witya matwi weri owa owe kandi mwabuana bwate muyirenge busana nebyo mukowa olurengo olo mukalengamo lonyamuhanga ashabarengeramo kande ashakola kwilabaho omundu yuwite kindu ashahabwe bendi nomundu yuta witeki ashasawulwa necho alua witi Yesu mwabugate omwame banyamuhanga bulengena nomundu yukabebe mbuto yomweremarewa akawatsero mochiro kandeni abukea enjacha nikwa esho mbutro esho sekalasa narekola nikwa shesi ngasika kola seti. Echitaka chikareka emyaka eyo iyalasa neriera. Erimbere emegera ikahuluka. Enyuma waho ikasohola. Nenyuma waho amakundi awerire. Amuulwe ngano ikera omundu akatsukere yesa. Kusangwa obuyese bwa mahika. Neri Yesu mwabuli ate. Twangalingirirania obwame bwa nyamuhanga bona chikwehi. Kutse tushwetwa musho wa busanane rikumbulabo kwehi. Vulengana na mbuto yeharadari eyo mundu abe bokochitaka kande nenge kulabe shombuto shoshisha munache ho. Neri ikalasa iye byana na kulabe myaka yosi. Ikalasa ye meta hemena na menene ne shonyunyusho machanya sekatroka erihimbe shonyutu shasho shomo kitsutsu chayo. Yesu mwakangiriri abandu bekinywecho ini akawose misyo mingi eiringeyi. Mwatulirabo ekinywecho ngoko batrokerio wacho. Kandi mwatabuwa nabo ate twirabo musyo. Nikwa omulo abya nabi babuwe mwakumbulirabo emyatsi yosi. Oko kirwecho omuyologolo Yesu mwaburabi babuwe ate. Tusokere eisiria wengetsi. Neri omubasiyendeko nabi bamubingira omubwato obo Yesu abyamu. Moba mtu alaha omanabo na wande matro abya honibya. Nerio eri ungine nerio chuhunga muri ya hika. Nebisu ndamubia ikubo mobu watu. Nobu watu mobu watu nderi usula. Ni kwa Yesu abye nyuma o mobu watu. Ini ya ireto oko kisegemero. Abega moba mubucha batu. Mukangi hiviri, chukutu samene, kutu kwa kwe. Nerio Yesu mwahangana, mwakunge chuhunga. Kande mwavu renge chate. Huna, ubievu kutu. Nechunga mchumbia, mwa hiti sisi erere. Nere Yesu, mwavu rabata. Mukuba habu sana nachi kwehi. Busana nachi simu uti erichiriria kwehi. Ni kwa mubo waha kutsebo, iba kabu ranabata. Omundu oyu nindi kwehi, echihunga nengetse veka mukenga. Mariko, echande cha vitano. Neri mubo hike isi ya wengetse ya Galilaya, omoche ocha bagerase. Ni kwa vire nabi ulomobu ato, nerio, mwahinda nano mundu yu wabia kuchiri mchivi, akalo eiri ya masinda. Omundu yu, abi kire iri ya masinda. Isi ale mundu wangato kere muboha, no mwanga abia na mahulula. Kusangwa, esiongendo nyingi, ini akabu hawa kwa visando, nebiala, omomisege na mahulula. Ni kwa, ini akato mahulula nerutu tsange misege, eyabyo kobe sando biwe. Abya na makama nene, isi ale mundu wanga mutoka. Omokira no mamusibu, ini akale ndero kusisinda, no kobe itua. Ini akaye vire kirako, neri hutangalia omomabwe. Niko mwalangira Yesu ni akine hali. Neru mwangu ha, mwasa, mamu kukamira, mwalaka no mulenge munene ate. Ini na mati wai nawe, uwe Yesu mwala wa nyamuhanga wendata kutsibu kwehi. Nga kule mbale mbamu sana na nyamuhanga, shu nyalalaye. Abu watia kusangwa Yesu ini akabu racho ate. Uwe chiri mocheve, uluo komundu oyu. Nere Yesu mwabuli acho ate. Eri naliawe, iwe ndi kwehi. Naye mwamu suhiri ate. Eji na liage nje melono kusangwa tureba anji. Kande mwale mbale mba Yesu ate. Sia hige vyo erulusia vyo mochi huwecho. Nikwa echi hangulo chinene chishonguluwe chia vya hakuhi. Kisikali raho hoko chitwa. Nibiri mubibi vyo mubi ale mbale mba Yesu vete. Ututume moshonguluwe tuingire musio. Neri mwali irabyo. Nibiri mubibi vyo mubia lomo mundu oyo, mubingira omosionguluwe, nechia angulo ichosi, mochagara mungkali romongeti, kandisia vyanga elfu viri, mosia sendera omongeti. Nerewabali siya basio, moba teveta, moba ya tulago omomuyi, na mochi uwecho. Nerewabando moba hika, erialebia echabere. Moba iko ku Yesu, moba lebia omundo yuwabia kusiombinga nyingi, ini anikere, ini anambete, ini abiribia omundo webulenge kania. Nerewa bosi moba waha. Nerewa bandu avalangere biabia, moba wirabo, ebia hika oko mundo oyo, uwabia kusiombinga. No muate we sionguluwe. Nere moba tukerire mbaremba Yesu, vate alu omoche hochabo. Nere omulo Yesu wabia kingiro mobu ato, omundu oyo wabia kusiombinga mwamore mbaremba ate. Ureke nyigende haumana we. Niko Yesu mwata muliira, niko mwamu wirate. Usuye kawawe, nokobe wenyu, uwirebo emiatsi minani yomu kama avere kukorera. Kandengoko avere kuganyira. Nere omundu oyo mwalu aho, mwalaba moche woche miyikumi, haka tulao busanane miache yo Yesu amukolera, nabo siyabuwa mwabasweka. Nere Yesu mwasube isiri ya wengeti, nere kumusike wengeti, ende kone ene moya hindana hakuinaye. Yairo, omukulumu mwawe nyumba yirihindanamo mwahikaho. Nomulu alangira Yesu, mwatula mahese okobisando viwe. Nerio mwamule mbalemba kutsibu ate. Mwale wage murere alwere kutsibu tsibu. Kumbe wa masa neri hirebya labia webyo kweye. Atroke erelama nerebya aho. Nere Yesu mwaenda hao manaye. Nikwende konene mwaya mukwama neri mwatatania. Kandahabyo mukali. Oyo wabia kwirobuko nibweri lusia omusase emyaka 12. Ini abiri agalua okoba sakibanje. Kandini ya virebu webendove webiosi. Isi alita lama. Nikwa ini akato ha. Nikwa muwa engulu ya Yesu. Nerio masa omonde kwa yavi inyumaku iye. Kusangwa abu gate. Na matula okoluchimba luwe loosa ngandila mibua. Nerio matula okoluchimba luwe. Nerio nererise ndari omusase uwe mori uma. Nero mwaminyo mwamuvire wewe kwa vire la miwa okondwa la yewe. Ni kwa Yesu mwaminye luva kwa butokibu wa vire muholu kako. Nero mwavinduka omondeko mwavugate. Nindi wa matulo kwa njimba shage kwehi. Ni kwa vigabuwe mwa musubiri abate. Une mulangira kwendeko ikakuwa tatana ya kandi ukabu haote. Nindi wamanyitulako kwehi. Ni kwa Yesu mwatimbia meso uwe erisondia oyuwako latia. Niko mukali oyo ini abire menye ki abire muhikako mwasa ini akate temana nerio baha mwawe mberesewe nerio mwamu bwira ebyo sibyo kwenene Yesu mwamu bwirat mware wai erikirirya lyawe lya makulamya wende buholo ulami bawe kwendwala yawe omulo Yesu abya kinabwebi abakwenda be nyumba ya Yairo omukulu we nyumba yerihindanamo mubahika erimo bwirabate. Mwali wawe abiri hola. Ukinaswa luhaya. Omukangi lidia yobusana na kikwehi. Ni kwa Yesu mwawe bia buwagwa. Mwawiro mutabaliwe nyumba yerihinda na mwate. Si wubahe. Ni kwa wichirira yeresa. Nero Yesu mwatali omundu akagenda naye. Nina Petero na Yakobo. Na Yohane mwala wabo Yakobo. Nerio babereba iko ku nyumba y'omutabali we nyumba yerihindanamo. Yesu mwala ngirako hali olukanda kandi muwererera nerisusumana kutsebo. Nerio mwingira mu nyumba mwabwira bwate. Busana naki mukabuwa yo lukanda nererera kwehi. Omwana shaholire nikwa aletro. Nabo mu bamuseka. Ni kwa Yesu mwahigira busibe yihia, nero mimi ya ise wa mwana na nyinya wa mwana, nabi gabuwe basatu. Nero mwingira mu nyumba ho mwanabia agotere. Nero Yesu mwahambo kovya labio mwana, mwamu bwirate. Talita kumi. Kete. Mwanamuto, ngaku wiranyete hangana. Nero mwanamuto mwahangana, mwatukerienda. Kusangwa abya we miaka 12. Nerio moba sweka, nerisweki nene. Ni kwa Yesu mwani abo kutsebo ate. Siba wire mundu. Neri umobu gati. Mumuhe ebyereri. Mariko echihandi chendatu. Neri Yesu mweluayo mwasubeke wabwe ya kulira. Nabi gabuwe mubamu kwama. Noko chireche sabato, mwatu kirikangiriria omonyumbe yirihindanamo. Neri habi ya bandu banji, nomulu bamuhulikirira, mubasweka busi vate. Omundu oyu abane myatsi yosheyi yo haikwehi kande mwabana namengyaya wati kwehi kande akakola ebitiko tikwebi byati kwehi oyu siyo mubatsi we shombao muwala wa Maria na muwala wa Yakobo na Yose na Yuda na Simoni kwehi na bale babo Sibikere hauma netu, eno kwe. Nerio muba muga naba atia. Nerio Yesu mwabu rabu ate. Omu minyereri sharebu lirisikiwa, imono mochi huo chiwe, nabe chihanda chiwe, nabe chitunga chiwe. Nerio mwata toke riko leraye vitiko triko. Ni kwa Yesu, mwa hirebi alabwebio kubako nivake, mwala miabo. Ni kwa Yesu mwaswe kakutsebu sana nerite ndikiriria liyavo. Nerio Yesu mwalendera omomi iyosi aka kangiriria vando. Nerio Yesu mwabiriki rabi kumina babiri. Nerio mwatukeri trumavo mwa babiri babiri. Kande mwahabu hemuli kubiri mwabibi. Nerio mwalagi rabu ate. Simu tuare chindu vusanano luenduolo. Wonu mtomosa. Simu tuare vondu. Kutse ngonza, kutse franga omumatusi wenye. Nikwa mwambare eshongendero, kande si mwambare eshokanzu ibiri. Kande mwabwe rabu ate. Ahova sheva kocha omonyumba, mwikaremo erhiko kochiro mwashelwira omumuyoyo. Mwamahika ahova kagana eriva kocha, kutse wakagana eriva horecherera, Omugulu mukalwaho emakunguto lututu olure omobisando byenyi ekikyeshe kangiriryabo nari omobaya tulagania bate abantu babendule mitima yabo erereke bibi byabo nari omoba heyira syeyihia esyombinga nyenge kandi omoba hakama utago kobako nibanje nari lamyabo niko mwami Herode mwo mwati oyu kusangwe ngulu ya Yesu iya birike hosi Abande vando mubabu abate. Yohane mubatisya abiri lubuka okuba huli. Kikaleka obutukibwe betiko teko obu ibwa koreka busana naye. Ni kwa bande vate. Ni Elia. Abande vate. Ni muminyereri omuwuma oko baminyereri bakera. Neri omuwula Herodia uwago mubabu gate. Ni Yohane mubatisya oyunatwa kwa mutwe ni kwa averesoba. Herodi oyuni Abraham olati, Yohane abahawe, nerihi romomulichi busana na Herodia. Mukali wa mwala wa Herode, ye Filipo, ni kwa Herode abini abirihicha Herodia. Nere Yohane mubatisya abini akabura Herode ate. Emegambika kugana ya erimi omukali wa mwala wenyu, ye Filipo. Herodia kwa Yohane yati obusu nerisonderi mwita nikwa mwatatoka kusangwa Herode abya kuva ha Yohane ini anasi ngoko Yohane abya mundu mutunganene no yubuyirire nerio mamute yandeke nikwa Herode mwanze rimuhulikirira nikwa mwagangaganga busana nebinywa bewe nerio Herodia mwabane mbanga Herode mwairiririe inene Riechiro cherebo twalewe nere mwabirikira bakama bowe nabakulube milondo ya basirikane bowe nabandu bakulube Galilaya okwirieryo nere mwali wa Herodia mwengera mwasati rabo matemesha Herode nabayini bowe nere mwami mwabuli omwana mutu oyo ate wanganza kikwehi nande kuha ekyo wanzira kandi mwamula hiriri ate Gala hirayanye tinasha kuwa echinduchi wanzire. Nomoku changavya olohande lobo amebwage. Neromwa na mtu yomaya bulia nyinya ate. nibulae chikwehi. Naye mwamusubiri ati, omutwe wa Yohani Mubatisi. Nero nero mwanamutwe oyo mwaswa hikamo luba mwabuli omwamiate. Nyanziri wa mbarino, omutwe wa Yohani Mubatisi wokochi bintu. Nero mwami mwakwengetse, nikwa busana nerilahiria lewe, kandi busana na bageni buwe, mwatasonda ere mugania. Nero mwahamulo musirikani wewe muguma, aleta omutwe wa Yohani. Nero musirikani oyo, mwayo munyumba yomuliki, mwatwa omutwe wa Yohani. Nero mwaleta okoche bende, maho mwanamutwe oyo, naye mwahawe nyinya wewe. Nero muwolo abiga ba Yohani bowo mwati oyo, moba samoba hekechinda chewe, moba hiracho mwesenda. Nero abakwenda moba subula, moba hinda na ahali Yesu. Moba mwerebio siyebio wakola, nemiate eyobaka ngiriraya. Nero Yesu, mwabu wana wate. Mwase, inyuibene ahate bandu muluhu kehake. Kusangwa habi ya bandu banji, bakala balaba. Nero Yesu nabi gabuwe, isi bawete ndambi yiriria. Nero, moba genda omobu watu, eria ahate bandu ibobene. Abandu banje moba langirabo bakagenda, moba minyererabo, nero abandu abo, moba lumo miyiyosi, moba timbo mobisando neritanga Yesu nabigabu. Niko mulu Yesu alomo bwato, malolo konde konene eyo. Nero mwaku irabo bulige, kusangwa babi yange shombuli esita ute mulisya. Nero mwatu kertangiriyabo, emiatse menje. No mulu kwa sondere humbera, abi gabuwe moba muhika kobate. Eno ni mbwararo, kandi wa mahumbera. Ulagane na bandu, baya yugulire ebyerere omomarema, nomomiyi ebyerere. Yesu mwasubiri abu ate. Nenyumuhewe ebyerere. Nabo moba buli ya Yesu bate. Wenzi iritwa ya ulamandu we shofuranga maganaberi, nerehabu ebyerere kwe. Nerio Yesu mwaburi abu ate. Muwitre ukumandu anga hikwehi. Muende mulebaye. Nabo babireba birebya moba mubwira bato. Ni mandu atano na maheri abe. Nero Yesu mwahana bigabuwe ati. Vika leba bandu monde kondeko okobete kwa hesi. Nero abandu mo vika lamo milondo milondo omondeko abandu igana na moyi ndendeko abandu makunyatano. Nere Yesu mwimi ya mandu atano ayo na maheri abere. Nere mwala lamire ndate luvula. Nere mwaha iwasinja okunya muhanga. Nere mwatu tangago mwahago abigabuwe ate. Wahire wembereti ya bandu. Kande mwagaba maheri abere ayo. Nere tungani ago kobo osi. Abo osi mwabalia. Mwabu uta. Nere wabiga mwaba sonja sonja behande behande. Ebyata hanguka. Mwabi usulia. Ebitiri kuminewe vere, nebya mahere nebya. Abalume abali ya mandu ayo babi elfu itano. Nero nero Yesu, mwati kanabe webuate, vingira mwabu watu, babi ya bakabi embere, eriloli ya Betesaida. Ejisiri ya wengete, omulu wakala ganane ndeko. Nero Yesu abiru ya bitumende kwa yombolere, mwayo kochitua akayasaba. Kandibu abiru wabi golo, o watu obovavya omongeti mohali. Na Yesu imiane yowene okochitaka. Nero mwala ngirabi waba kata lukerigo yobu watu. Kusangweri hunga liyobi alikabu hirirembelesi abu. Noko chisisi mkocha kani kichiro. Yesu maika kubo ini akata ndairo kongeti komovisandu. Nero mwasonda erituangana kubo. Nikwa mwa mulo lako akata ndairo komageti. Mwa ganiri abati nikirimu mwa laka. Sangwa busimo ba mololako mobobaha. Yesu mwabwira bolubate. Musika ye metrema ninanje simu bahe. Nero mwingiro mwabwato babyamo nerhunga moli umbya. Nabe yanabo mobasweka kutsebo. Kusangwa mobata minyenzu mwe Yesu mbega shamandu nikwe mitima yabo iya birikala. Nero mobasokengetse nerikokoche oche Genesareti. Moba komobwato oko musike wengeti. Nikwa, wabereba na vilo mombu watu, abandu mwabaminya Yesu yoluba. Nere mwabatu betomochi hochosi, vaka ya hika wakoni kwa sionjengosi yabo. Vaka tualobo kwa Yesu. Neo siyo Yesu ayao kwa hiyi, kucho kwa miyi, kucho mwamalima. Abandumo batu alaba kuni babu omohetale. Iba nemule mbalemba Yesu vate, aleke abakoni batule kumusike Musa walukimba luwe. Nabo si abatu lakulo mubalamibwa. Mariko echandi chavirinda. Neri abafarisayo na bandibo kubakangiriria be miyambo abale Yerusalema mubahinda nakwi na Yesu. Mubalangirabi wawe wakari akalio omobi ya labi tuwene evitanavire. Kusangwa abafarisayo na bayuda bosi siveri abate banabye byala byokotsevo ibaka kwa memitse ya bakulu. Kandi omolo bakalwa ekatale isiveri abate banaba. Kandi alie yende mitse nengi baka kwa maa eyo baka habawa. Ngomatsu erere siondehi na malega. Nesio nyungu siye mirenga, nesio njingu. Neri ya bafarisayo na wakangiriabe meambo, muba mubulia vate. Usanana chabi gabawe, sebe kwa memisi ya wakulu, ni kwa bakari umobi ya labitro wene kwehi. Yesu mwasubili ya wate. Isaya mami nyeraranda eke usana nenyu inywe batrevi. Boko chisakire chetre. Abanduawa wakanyisika ya omominywa yabu. Nikwa emete mayabo yirihali kuinje. Nikwa baka nyira mayabo yira. Eba kakangirira ya ebe hanobi abandu ngeri kangirira ya nyamuhanga. Yesu mwabu gate. Mukashi ebe hanobi ya nyamuhanga imwa kwa memitie ya abandu. Nero Yesu mwabu gate. Wanana mukapo nandeke eche hanocha nyamuhanga mutumukate ya emitie yenyu. Usangwa Musa mwabu gate. Usikaye tata wawe na koyo wawe, kande oyuke buwanabe usananise, kutse koyo uwe itawe. Nikwa inywe mukabu wa mutu, omondo ama wirise kutse koyo ati. Endundi eyonga kuha, erikuwe ticha ni korubani. Arebe ndolareti, yavere hawa ukunyamuhanga. Mukareka eniyetewe ticha ise kutse nyinya. Mutia mukayira ekinywa cha nyamuhanga mobuyira busana ne miti yenyu eyo mukaha abantu na yinde myatsi menje ayiringeyi mukakolayo. Nere Yesu mwaswa berikirendeko mwabura wate. Mowe inywe bosi mumenye sehari kindu ekikaya omomundu ekikelwa eyihia eti katoka eritsa ndia omundu. Nikwa emyatsi eyikalwa emwisi omundu yo yikamutsanda ya omundu amabya wutya matwi owe omolo. Yesu asiende kwa kingero mu nyumba abi wa muba mubulia omwatsi wo musi oyu. Nere Yesu mwabura wate. Nenyunevya simuli minya kwehi simwasi ko hata kyendo ekikaya emwisi wa mundu ekikalwa eyihia ekyangatoka erimutsandia. Kusangwa sikiria omomutima wuwe nikwa omonda yewe nario kikalaba naretwangana. Eri bwalitya Yesu mwabugate ebyalya byose binatolererebwa. Kandi Yesu mwabugate ekikalwa omomundu kyo kikamutsandaya. Kusangwa omomutima wa mundu mamo kahuluka malenge kania mave. Eri singir. Eri iva. Eri ita. Amaragan. Ere roma. Ebibi vyosi. Ere treba. Eshongo mbonyeve. Eri soreve. Ere tsoma. Emejeheko. Obuchiru. Emiatsi mivi yosheyi ikalwe mwese wa mondo nerimu tsandia. Nere Yesu mwalu aho, mwayo kobe hewobye miye Tiro ne Sidona. Nero mwenge romo nyumba, isi enziro mundu akaminyankwa liho. Niko mwatatoka eribisama. Niko mukalimu uma, oyuwete mwale mulere, oliku ichiri mchive, mwwe ngulu ya Yesu, nere mwasaluba, nere wako visandobewe. Umukali yoyo awye mugiriki, weche anda chesiri foinike. Neri umasava Yesu ate, ahiyire mbinge yoye hihia okumare uwe. Nikwa Yesu mamu subiri ate. Aba naba tukiri uutu. Kusangwa siri uwene, erimi akario, kabana na rewo sako okoshombwa. Nikwa masubiri ate. Ega mukama, nikwa eshombwa esiri mwesi wemesa. Sikanalia ebita hangukira byabana. Nero Yesu mwamo wirate. Kusangwa wama subia utia, uendie wenye. Mbinga yabirilwa okumara wawe. Nero mukario yu masube wapo, mweyo mwana uwe nena otero konjingo, nembinga iyabiri muluako. Nero kandumwelo moche oche tiro, nero matwangane Sidona, mwaiko kongetie Galilaya. Ini akala abo monzira yebiche oche miyikumi. Nero abandumo vamoletera omutseha, kande isi alitokiribu wa kndeke. Na abandu abo, mwabasaba Yesu bate, ahire vya labeo vyo kumundu oyo. Nero Yesu mwatu alo mundu oyo, ahate bando, aha ihenge kire. Nero mwa iremino yu mwatu wa uwe, nero mwatu wa matande, mwatu lokolo reme lo mundu oyo. Nero Yesu mwa lalamira eluhula, mwa humurikana, nero mwa wero mundu oyo ate. Efafata. Erebe ndolarete. Libukala. Na matwe uwe mwa libukala, nolole meluwe mulua obo kala, nero mwa tukiribu andeke. Nero Yesu mwa gani ya wate. Sewa vure mundu no mugu umayo mwati uyu. Ni kwa no mwanana ya wate ya mwa tulago kutsevu. Na bandu vusi abu wa mwati uyu mwa sweka kutsevu. Mwa vuga wate. Akakole miati uzi yondeke kutsevu. Ako isaya abatia. Kandi akaleka esyo mumu isyabua. Mariko echande chomu nane. Enyima webiru ebyo, eindinde kone ene moya hindana. Kande isi waute viriria. Nero Yesu mwa virikira vivabue, mwa virabu ate. Nama kuirende kuyubulie, kusangwa bama siva nagere no eviro visatu. Isi waute eviriria. Bama suve wabo batalire, iba kandere mberera omonzera, kusangwa abande neva hali. Abe babuwe moba musubiri abate. Hanu homo barara. Amandu wanga bani kahai. Busana niri utia. Abandu wanga haba kwehi. Yesu mwabuli abate. Mwute ukumandu wanga hikwehi. Nabo abate. Alenda. Nero mwabula abandu abate vika lia hese. Nero Yesu mwimi amandu alenda ayo. Mwahe wasinje okunyamuhanga. Nero mwatutangao. Mwaha wabi babuwe. Atibaga virao kubandu, ababi umondeko, neruwa vigamu waga bago batia. Kandiva witi otuhere truke. Nikuwa Yesu mwahi wasinja usana natu, neruwa virabi wate, watuwa lehyo, waga behyo. Neruwa vusimo valia mobu uta, babi angabandu elfu ini. Neruwa vigamu vasunje vita hangukire biasaka, mobi usuli ya vitiribirinda. Nero Yesu mwala gana nendeko atibagende. Kandi Yesu mwingi romo kwato hao manabi gabuwe mwaba yomoche oche dalmanuta. Nikwa wa farisayo mwaba huluka mwaba tukeri kubisania Yesu yobuhaka iba kasonda eche tiko tiko chikelwe lugula. Iba kamure ngako. Nero Yesu mwahumulikana mwasweka mwamutima uwe ate. Olure ngolu. Luka sonda sonda echitriko trikobu sana na chikwehi. Kwene nengabu wane nyunyete. Olure ngolu. Silu andesha hawa echitriko triko. Neri umwasi gabo. Mwasu vomo watu. Mwasu kere isiria wengeti. Neri wabiga mobi birirwe rekobundu. Iba wito kombi gangu manyisa omo watu. Yesu maha nabu ate. Muleba ye. Muyitegaye busana nekihamia cha bafarisayo. Nekihamia cha Herode. Nabo mwaka nirani ya mwaka tikatikabo. Omati oyobate. Kusangwa se tuwiti obundu. Yesu mwaminye bivakana yako. Chaleka inyavulia wate. Busana nachi mukakanira na ya muti simuwite obundu kwehi simwasi kutsera minya kwehi emitima yenyu ikinakalakalire itya kwehi muwiti ameso simwelangira kwehi muwiti amatwi simuliowa kwehi simuli bukomulu natsutsanga mandwa tano busana na bandu 1500 kwehi mumwasonje betereve ngahe byabeta hangukira ebyasaka kwehi moba subiri abate eri 10 nebebere no mulu natsutsanga mandu alenda busana na bandu 1000 mumwasonje betereve ngahe byabeta hangukira ebyasaka kwehi moba subiri abate verenda Nero Yesu mwabuli ya wate. Simule mwana minya kwehi. Nero mwaba hike Betesaida, neyo vale tendi metime kwa Yesu, iba kamu sababate, amu tuleko. Nero Yesu mwaba tokovi alavi endi matime, mwamu tuala, echa swachi umuyi. Abirebi turamatande kukome so uwe, Yesu mwamu hira kwevi ala, nero mwamu vuli ate. Wanama langira chindu kwehi. No mundo yo masumba meso mwabugate. Na malanjira bandu ni kwa balenge mete eyikaenda. Kandi Yesu mwaswa hirebya laviwe okomeso mundo yo. Nero mundo yo mwasa malirande kendeke. Na meso uwe mwalangire bindu byosi byondeke. Ni kwa Yesu mwamutuma ewabwate. Susube omumuyi oyo. Nere Yesu nabigabuwe mubayo komiye Kaisari Filipi. Omonzira Yesu mwabuli abigabuwe ate. Abandu bati nyirindi kwehi. Muba musubiri abate. Abandu bati uli Yohane mubatisha. Abandu bati uli Eliya. Kande abandu bati uli muhuma woko baminyereri. Kande Yesu mwabuli abate. Nenyumutiki kwehi. Inywa muti nyirindi kwehi. Petero mwasubiri ate. Uli Kristo. Nero Yesu mwagani abwate. Simu wire mundu busana naye. Nero Yesu mwatsukerikangiriria bibabuwate. Omwala wo mundu atolare niagalwa kutsebu. Nareganwa na bakulu. Na bahiriri bakulu. Na bakanjiriria pemegambo. Kandi ashitwa nenyuma wabiro bisatu. Nye lubu kibwa. Yesu mwabu irabo mwati ya yonde kendeke. Nereo Petero mwatu wala Yesu aholo tambi. Mwatu keremu kunga. Ni kwa Yesu mwabu nduka. Mwasa malirabi gabuwe. Nereo mwakunga Petero ate. Iwe satani. Ubye nyuma kuinje. Amarengi kanya wao. Se wanyamuhanga. Ni kwa ne wabano. Nereo Yesu mwabu richirende koha umanabi gabuwe. Nereo mwabu irabo ate. Omundu amanzare nyikwama ayigane. Ahakyo musalaba uwe anyikwame. Kusangwa mundu yuka sonderila myengebe yiwe ashetaliayo. No mundu yuka tala yengebe yiwe busana nage. Na busana nengulu yowene ashela myayo. Ko mundu akaba nindundi ya amatunde kiwo chosi. Nikwa akatalyengebe yiwe kwehi. Omundu ashe hinganiachi. Busana nangebe yiwe kwehi. Kusangwa mundu ama kwisiso ni busana nage. Kande busana nebinywa byage. Omolurengo lubyolu lolutretu. Olutreke nganya muhanga. Omwala wa mundu ashe mukwe sisoni. Omulu asha sa omolu kengero lwata tawuwe. Hao mana ba malahi kabuwe ba buyiriri. Mariko, echehandi chomwenda. Nero Yesu mwasu wabugate. Kwenene ngabuane nyunyete. Hare abande abimene hano abatende shahola bate balangira obwame bwanyamuhanga bukahika nubutoji. Nero habere hake biro ndatu. Yesu mwimia Petero na Yakobo na Yohana ibo bene. Mwatu alabo kwa chitwa chire chire. Naho mwahindu kibwe mberesi abo. Eshenjimba siwe. Mwasi ya kangabasania, mwasi ya vya nyeru nyeru kutsivu, isi hali oyuwanga tokiri yasyo atia. Neri Elia na Musa, mwababutu kaho, iba kaka na ya na Yesu. Neri Petero mwabu wa na Yesu ati. Mukangiriria, yowene erebya hano tuhimbe amahema asatu enguma kusana nawe nenguma kusana na Musa nenguma kusana na Eliya kusangwa byesiyase echangabuga inya biri obaha kutsebo neryo kitu mocha holoka mocha sukuliri abo no murenge mwalomo kitu ate oyune mwala wae mwanze mumowe neryo neryo moba keva keva nikwa mubata swalangira onde mondo hao manabo eni na Yesu iyowene neryo mulo babya bakanda galaba kaloko chitwa Yesu mwawe ni abwate siba wira mundu ebyo bali alangira omubulime eri higaho mwala wa mundu asha lubukiwa okoba holi neryo moba bikeri hanweryo nikwa moba kanirani omwatsi weri lubuko okoba holi nganiki neryo moba bulya Yesu bate Usana nachi abakanjiriri abemegambo bakabuga bate Eliya atolere imyatsuka erihika kwehi Yesu mwasubiri abate Eliya akandisha tsukerihika nerishubye myatsi yosi nikwa busana nachi kisakire chete omwala wa mundu ashagalwa omumyatsi menje nareganwa kwehi nikwa ngababuranyete Eliya birihika na bandu mu bamukola ngoko kisakire busana naye babere baike iri abega mu balangirende konene inatimbire kubo kandi abakangiriri abe mirambo babya ibaka kuba nabo buhaka neryo mu lendeko eyo yalangira Yesu mu basweka kutsebo mu batebeta eriya mukeria neryo Yesu mwaburi abega buwate muka kuba nabo buhaka we kikwehi omundu mu mawende ko mwamusubiri ate mukangiri ngabe kuletera mugala wagi usangwa ali kwikiri mukebe kande ishale toka eribu na hote kama hambera kikamo gosa ahese naye akaborora erihulo nerikaregeta ameno wugwe neryo eniakala Monga bulaya abega bawe nyete bahegirie kirimu ekyo kyiyi nikwa mabakata loka Yesu mwasubiri abwate inyolorengo lweritendikiriria nashikala na nyimulunga he kwehi nashababegeria mulunga hi kwehi munyeretere omulwanoyo neromo bamuletere omulwanoyo omule kirimu ekyo chalangira Yesu mchanyola nyolo mulwanoyo Neromwa wa hese oko kitaka maiga lagaria ahese mwaburura erihulo nero Yesu mwaburia ise omulo anoyo ate amata byatya okubiro benga hikwehi naye mamusubiri ate chamutsuka enya chena mora engendo nyenge chabirirenga erimwita chikamusa omomulero nomomagetsi utukwire bulige utuwatikaye wamavya wangana toka nero Yesu mwamubwirate ukobwa ute wangana toka emyetsi yosi ekatokekana busana no mundo yugutirikiriria nero ise womulwano yo mwabwa kutsebwate namikiriria uwatikaye eritandikiriria lyage nero mulo Yesu alangerende ko kahindana Mwahayire kiri mukibye cyo ate. Uwe kiri mukitse ha ekitebuwa ngakuhananyitse ulwe omomulwa noyu. Kande sushye swo muhikako. Nere kiri mwecho mocha laka kutsibu nere munyola nyola nere mocha mulwako. Omulwa noyo mwabyange kinda chale kabandu bosibo bahabate. Abrihola Nikwa Yesu mwahambe byalabyo mulwana mwamuhangania nero mwahangana Yesu abere abingiro mu nyumba abigabuwa muba mubulya bwibiso biso bate twataluka erehigira ekirimu ekyo kyihia usana na kikwe Yesu mwasubiri abwate erisabalisa lyore katoka erehigi umusindu uyu nero mubalwe yo mubalenderere Galilaya Nikwa Yesu mwatanza bandu bakaminyangale hahe kusangwa abyakakangiriria bigabowe Neri Yesu mwavu rabi gabu wate. Omwala omundu asha hotelwa okobandu. Nabo vashe mwitu. Neri nyuma webiro bisatu asha lubuka. Nikwa mwa wataminye kinywecho. Iba kuva heri mubulia. Neri mwa ike Kapernaumu. Neri babereba iko munyumba. Yesu mwavu lia wate. Mulia kubabuha kachi omonzira kwehi. Nikwa mwa vya bukutu. Usango monzira. Babi bakakanaya omukulu kubonga nende. Neri Yesu mwikalahese. Mwabere kera abiri kumi na babere. Mwabwerabwa ate. Omundu wa manzari vya wirimbere. Abye we nyuma oko vosi. Kande abye muombe wa vosi. Neri Yesu mwimyo mwanamulere. Mwamuhangani omukati katikavo. Kandi mwimyo mwano yo. Omobya labewe. Mwabugate. Omundo yuka kokayo mwanamurarengo yu omoli nariai. Aka nyiko kaya. No yuka nyiko kaya aka kokaya oyo wanyetuma. Yohane mwabwana yate. Mukanjiriria. Motu alanjera omundo oyo wabya aka hegera eshombinga shejihia omoli nariawe. Nikwa motu amukunjire kusangwa si ukuitwe. Nikwa Yesu mwabugate. Simu mukunge kusangwa sihale mundu oyuka kole chitiko triko omuli naliage oyu wangabu wanabe luba busana nai. Kusangwa oyute nziwu yetu iniare okoluhande lwetu. Kusangwa oyuka baha olute hilwa magetse werepulia. Kusangwa mule banduwe Kristo. Shende shavula olohe mboluwe na hake. No yu wa shareka omuma okoba na valeriava. Aba kanyikirira ya. Akanyilwako liowene kumbe omundwo yo. Angasengerwa ko lusolu nene okobicha vewe. Ini ya uso mongezi. Ebya la vyawe vya mareka ukatroa. Iwe tuavyo. Liowene vusana nawe. Eringira omongewe ewa verere hema. Kwelava eriyumulifero. Hao manevya la vevere, omomurero o watetoka erihumberiwa. Aho mehuka yavo itrehola, nomurero shari humbera. Nechisando chawe, chamareka ukatoa, utuecho. Liowena busana nawe, eringiro mongewe, ewa verere hema, kwelava ere uswa nevesando vevere omulifero. Aho mehuka yavo itrehola no murero shara humbera. Neri soli yawe ya maraka ukatoa ulorerio. Dio wene busana nawe eri njira omo wame wanyamuhanga. Neri sole uma kulava eri usumuli fero na meswaveri. Aho mehuka yavo itrehola no murero shari humbera. Kusangwa abandu vosi. Vashara ngwako, omomurero, ngomunyu. Omunyu wene, nikwa amata liobose wawo. Washa suwasi yao umuchi kwehi. Mubieno munyu, omwisi wenyu. Kande mubieno buholo, omukatikati kenyu.